Ja, du har sikkert bemærket det. Det er koldt og blæsende, skyet, og nogle steder falder der lidt sne eller slud. Temperaturerne ligger lige omkring frysepunktet. Det kan dog føles koldere på grund af vinden, der er jævnt til hård ved østvendte kyster op til Kuling. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Klokken er nu blevet 3:05, og du lytter til 24/7 eftermiddag. Mit navn er Asger Juhl. De næste 3 timer, der vil jeg sidde her i studiet og interviewe eksperter og folk med holdninger om dagens store nyheder, og så også de debatter, der er oppe i tiden. Om et kvarter skal det handle om Bashar al-Assad, Syriens præsident. Han har netop udtalt sig i et interview, der er blevet offentliggjort i dag, og han siger, at han vil genopstille som landets præsident. Og noget andet, han siger, det er, at hvis man ikke stemmer på ham, så vil det få voldsomme konsekvenser for Syrien. Jeg spørger en ekspert, hvad Assad han dog mener med det. Om et kvarter. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Nu skal det handle om 3 små bogstaver, G, M og O. Fordi vores svin får det, vores køer får det, og nu skal vores kyllinger også til at blive fodret med det. Genmodificeret soja og majs. Det har været forbudt i 10 år i fjerkræbranchen at give kyllingerne GMO-foder, men fra den 1. februar så begynder fjerkræproducenterne at servere genmodificeret foder for kyllingerne igen. Spørgsmålet er, skal det være muligt for os som forbrugere at se, når vi køber lidt kylling ned i Netto eller i Irma, eller hvor vi køber det, at de her kyllinger har fået genmodificeret foder? Skal der være et mærke på pakken? Synes du, der skal være det, så send mig en sms 42 600 247. Synes du ikke, der skal være det, så skal du også sende mig en sms på 42 600 247, så vil jeg læse sms'erne højt i radioen og spørge de folk, jeg har herinde i studiet for at snakke om det her emne, om hvad du skriver simpelthen, altså forhold dem til det. Først kan jeg sige velkommen til Tyge Nygaard. Velkommen til. Tak skal du have. Du er landbrugspolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening. Og hvad har du imod genmodificeret foder? Jamen, som udgangspunkt, så er GMO jo ikke nødvendigvis skadeligt i sig selv. Men det er den måde, vi bruger GMO'en på, der kaster nogle seriøse problemer af sig, især i Sydamerika. Vi ser, at det fremavler et højt intensivt landbrugsproduktionssystem, som skader både miljøet og biodiversiteten og lokalbefolkningen nogle steder, hvor myndighederne mangler kontrol med brug af for eksempel rigtige giftige sprøjtemidler. Lad os prøve at komme tilbage til konsekvenserne lokalt i Sydamerika lige om lidt. Først, kan du lige prøve at ridse op, hvad er GMO-foder? Jamen, GMO-foder, det er jo foder af afgrøder, som er genmodificeret. Det kan være mange ting, man kan modificere en plante med kunstigt, men at genmodificere betyder jo, at man bringer nogle arveegenskaber fra en organisme over i en helt anden organisme. Typisk er det en egenskab, som kommer fra en bakterie eller en svamp, som man så flytter over i for eksempel en plante som soja eller majs. Og det, man oftest har gjort, det er, at man har gjort de her planter resistente over for nogle bredspektrede ukrudtsmidler, således at man kan sprøjte ukrudtet væk, og så bliver planten stående. Er det også sådan, at de vokser hurtigere og bliver større? Og... Nej, det gør det faktisk ikke. Altså, der er ikke noget, der er ikke højere udbytter i GMO-afgrøder. Det er alene fordi, at de er indbygget nogle egenskaber, som gør det nemmere for landmænd at anvende. For eksempel, at han ikke skal sprøjte så meget for ukrudt, eller at han ikke skal sprøjte mod skadedyr. Altså, det lugter jo bare lidt af de dritten reich nogle gange, når man snakker om sådan noget genmodificerede ting og sager, ikke? Men altså, hvordan foregår det, når det er planter? Altså, kommer den til at ligne en lille smule en svamp? Altså, du siger, at man tager noget svampemateriale og putter hen i sojabønnen. Nej, det er nogle små sekvenser af DNA, som man putter ind i cellens kerne, som planten ligner fuldstændig alle andre, med, selvfølgelig med mindre det er en egenskab, som forandrer overfladen. Men for eksempel sådan en Roundup-resistent majs eller soja, det er jo det, vi taler om her. Det er jo dem, der kan tåle sprøjtemidlet Roundup, når vi taler om soja. De ligner fuldstændig alle andre soja. Man kan ikke se det, men man kan se det et øjeblik, man har sprøjtet Roundup'en ud. Almindelig soja vil dø inden for 14 dage. Det vil det meste ukrudt også. Men så bliver de her planter altså stående, og det gør altså, at det bliver meget lettere for landmanden at dyrke soja meget oftere efter hinanden. Altså man har et meget dårligere sædskifte. Og så lad os prøve at tage til Sydamerika, hvor man dyrker meget af de her sojabønner. Hvad er konsekvenserne for Sydamerika? Jamen, det er jo, man skal jo ikke være blind for, at der har altså også i hvert fald økonomisk været nogle positive konsekvenser for nogle af landene, fordi de har haft en stærk stigende landbrugseksport. Det er for eksempel både Brasilien og Argentina, som er efterhånden blevet to af de allerstørste leverandører. Der er jo tre lande i verden, som laver soja. Foruden de to her, så er det USA. Men det har altså også gjort, at den landbrugsproduktion, som ellers har været, og det har typisk været kvægræsning, der har været i de her områder, den er blevet fortrængt. Og det, der så sker, det er faktisk ikke sojaen i sig selv, som fælder regnskoven, fordi der er jo røget rigtig meget regnskov eller savanne, både Pampas i Argentina og det, der i Brasilien sidder, hedder Cerrado. Den er blevet opbygget, og det er til stor skade for biodiversiteten. Der er rigtig mange truede arter, som lever i de steder her, og de får svære og svære ved at klare sig, når der kommer så meget landbrug. Så er der jo så også især i Argentina problemer med, at de sprøjtemidler, man bruger, de bliver brugt fuldstændig uden hensyn til lokalbefolkningen. Og nu har man efterhånden dyrket det her over 10 år, så sker der altså også det, at naturen reagerer mod det her indgreb i form af GMO, ved at ukrudtet bliver resistent. Og når det bliver resistent, så starter man med at bruge mere og mere Roundup, og til sidst så skal man til at bruge noget, der er meget værre. Så jeg kan næsten forstå, at det her det handler ikke om, at det er usundt for dig og mig at spise kyllinger, der har fået sådan noget foder. Det er mere, din anke er mere konsekvenserne for naturen og landbruget i Sydamerika, for eksempel. Men så lad mig prøve at spørge dig noget. Hvorfor er det ikke en sag for dem, der bor i Sydamerika? De ved vel bedre, hvad der er godt for dem. Fordi de kæmper med nogle andre ting, vi gør. For dem er økonomisk udvikling og et stærkt landbrug meget vigtigere, end det er for os, fordi dernede, der er man fattigere. Der er bestemt også nogen, der kæmper imod det dernede. Det er faktisk nogle få større kapitalinteresser, som især har haft gavn af det her. Det er jo store multinationale firmaer, som går ind og driver den her form for landbrug. Og det har nogle steder i hvert fald betydet, at de små landmænd er blevet marginaliseret. De er blevet fortrængt væk fra deres jord. Det er ofte, hvis de har været på lejet jord, så kommer der simpelthen nogen og lejer jorden til en højere pris, fordi det kan den her sojakaste af sig, og så bliver de skubbet andre steder hen. Og det er den fortrængning af især kvægproduktion og mindre landbrug, som fælder regnskoven. Det er det, der gør, at så rykker de ind i regnskoven og fælder den og brænder den af for at kunne drive deres form for landbrug der. Så kommer sojaen så efter nogle år og tager det land igen, og så rykker vi langsomt indad og indad og indad. Vi talte tidligere i dag med administrerende direktør hos kyllingeproducenten Danpo, han hedder Jes Bjerregaard, og han afviste, at danske landmænd skulle handle sådan uetisk ved at købe sojafoder, der er produceret under de her forhold, som du nævner. Altså vi får fra de store, velrenommerede foderstoffirmaer rundt omkring i verden og også i Danmark, og der er vi helt trygge ved de garantier, vi får fra dem. Har du grund til at tvivle på det, han siger her? Jamen, det er selvfølgelig skal de sige sådan, for de kan jo ikke forestille sig andet. Der er nogle få store handelshus, som sidder på det soja her, men man kan bare ikke, når man kommer derude og læser det i skibet, så kan man altså ikke se forskel på, om sojaen den er lavet i et veldrevet brug, fordi dem er der bestemt også nogle af brug, hvor der er styr på brug af sprøjtegifte, hvor arbejdstagerne har rettigheder, og hvor det hele sådan sker efter bogen, og så i forhold til de sådan mere ukontrollerede forhold. Man kan ikke skille det ene og det andet af. På den måde er sojaen mere eller mindre et stort marked. Og det er jo også derfor, at lande som Holland og Belgien nu har sat standarder for, at de vil have, at deres soja skal være certificeret til en eller anden vis form for bæredygtighed. Simpelthen fordi, at det har så store negative konsekvenser for både miljø og natur og lokalbefolkningen i Sydamerika, og på den sådan set også for hele vores for klodens velbefindende, fordi at der er et enormt sort CO2-aftryk af den soja her. Spørgsmålet er jo også, når du sidder og siger de her ting hos os i studiet i dag, om du er ude af trit med forbrugerne. Vi skal lige prøve at høre en lille bid med Jes Bjerregaard igen, fordi udover at være direktør i Danpo, så er han også bestyrelsesmedlem i Dansk Slagtefjerkræ. Og det var jo den forening, der for mere end 10 år siden indførte et forbud mod brug af GMO-foder. Det skete efter protester fra blandt andet forbrugerne, men tiderne, de har ændret sig. Vi er jo den sidste branche den animalske produktion i Danmark, der går over til GM-foder inden for svineproduktion og oksekødsproduktion og mælkeproduktion har GM-foder jo været brugt i mange, mange år. Så derfor tror vi, at forbrugerne de også ved, hvad det her det drejer sig om. Forbrugerne de er sandsynligvis ligeglade. Altså, svinene har jo fået det i flere år. Køerne har fået det. Nu giver man det så til kyllingerne, fordi man regner med, at forbrugerne vil være ligeglade. De vil bare have det billigste kød. Hvad tænker du om det? Det er der jo meget, der tyder på. Ja. Altså, man kan jo se det ud fra forbrugerens valg i køledisken. Men omvendt, så ved vi også godt, at hvis vi sætter en vare på en hylde til human forbrug, for eksempel sådan nogle bugles eller sådan noget, det var jo nogen, der prøvede engang at sælge det her produkt, hvor der stod, at det var lavet af genmodificeret majs. Og der blev vist nok ikke solgt en eneste pakke i Danmark, der rejste sig en forbrugerstorm. Og den dag i dag, så er det jo noget, hvis det er noget, forbrugeren selv skal spise, så skyer vi det jo som pesten. Og det er jo på trods af, som du siger, der findes altså ikke videnskabelige resultater, som viser, at vi som mennesker tager skade af at spise det her. Med hensyn til dyrene, så er der i hvert fald lidt tvivl om det, men nu spiser vi mennesker jo ikke helt så meget af de produkter her, eller vores kost er jo langt mere varieret end dyrene, så der er ikke det samme. Men det interessante er jo, at forbrugeren har jo heller ikke muligheden for at vælge fra. Eller også så er den kritiske forbruger, som dengang krævede det, hoppet over i det økologiske segment, fordi det er jo sådan set det eneste sted, vi nu i dag har garanti for, at det er GMO-frit, det vi spiser. Tyge Nygaard, landbrugspolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening, lige her til sidst. Jeg kan godt tænke mig at stille dig det samme spørgsmål, som vi stiller lytterne i dag. Man kan jo skrive ind på 42 600 247. Synes du, at der skal være mærkning fremover nede i køledisken, så man kan se, hvilke kyllinger, der har spist genmodificeret foder? Ja, helt klart. Det er den eneste måde, vi forbrugere har mulighed for at træffe et valg nede i køledisken, som afspejler den etik, vi har hver især. Og det er et spørgsmål om, hvad vi hver især vil støtte op med det, vi bruger vores penge til. Jeg vil meget nødig lade mine penge gå til den sojaproduktion. Og jeg håber også, der er masser af andre forbrugere, der har det på samme måde, men de skal have et reelt valg, og det får de kun, hvis de får en reel oplysning. Jeg får besøg senere af landbruget, der kommer herind, og de siger, at det forvirrer os forbrugere mere, end det gavner, hvis vi skal til at forholde os til mærkninger, fordi så skal man have mærkninger for alle mulige forskellige ting. Du kan også skrive ind 42 600 247. Grete har skrevet ind. Hun skriver helt tydelig mærkning i hvert fald. Men en farlig udvikling inden for landbrug er nu i gang. Og det skriver Grete altså. Du kan også skrive ind på 42 600 247. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre fra dem, som synes, at mærkning er en dårlig idé. For jeg har det også lidt personligt. Det kan jeg ikke rigtig finde det gode argument for. Hvorfor ikke bare informere os om, hvad der skal stå på de pakker, og så kan vi jo selv tage stilling til det. Nå, men skriv en sms 42 600 247. Lyt til Radio 24/7's programmer, når du vil. Find hele vores streamingarkiv på radio247.dk. Nu kan jeg sige velkommen til Katrine Overgaard fra Berlingske Business. Tak skal du have. Har du været ude og svinge med dankortet i dag? Det har jeg faktisk ikke. Jeg har slet ikke haft tid til. Nej, men det kan man jo heller ikke. Nej, det kan man nemlig ikke. Jeg har siddet troligt her på redaktionen og forberedt mig til at snakke med jer. Perfekt. Jamen, det er også sådan, at dankortsystemerne er nede i hele landet faktisk. De fleste steder kan man ikke bruge sin dankort. Jeg har selv været ude for at prøve at købe en kop kaffe i morges. Jeg måtte gå rundt til tre forskellige kaffebarer uden at der var held. Hvad koster det samfundet, når infrastrukturen bryder sammen på den her måde? Jamen, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Det er svært at komme med det helt præcise svar, fordi at man skal jo ud og estimere på, hvad ville der have været af omsætning, hvis dankortsystemet havde været oppe. Jeg har talt med Dansk Erhverv omkring det her, næsten lige lagt råd på, inden vi to taler sammen nu. Og der sagde markedsdirektør Henrik Hyltoft, at det kommer utrolig meget an på, hvor dygtige butikkerne har været til at omstille sig, altså til at omstille deres netterminaler, dankortsterminaler, sådan så de går offline. Man kan godt modtage betalinger stadigvæk. Så bliver betalingerne først rigtig gennemført, når systemet åbner op igen, men det kan altså godt lade sig gøre. Og derfor så kan langt de fleste butikker rent faktisk godt tage imod dankort. Det er mere sådan ikke, hvad kan man sige, steder, hvor der ikke er personlig betjening, der har problemer. Men altså, ja, det hørte jeg dem også sige i morges i radioen. Men da jeg var ude for at købe min kop kaffe, nu ved jeg godt, det ikke er repræsentativt. Men der var det jo steder, hvor der var folk, der betjente. Men alligevel, så kunne de ikke lige finde ud af. Præcis. Ja, og det er netop også det, han sagde, så den var den store joker, ikke? Det er, har man så kunne finde ud af at omstille sig? Det mener han, det kunne de fleste butikker nok gøre, men altså, det er nok sådan, at i et større supermarked, hvor der er ansat folk til at håndtere den slags ting med teknisk snille, der er det måske noget nemmere end for eksempel på den lokale kaffebar eller hos den lokale blomsterhandlerne, hvad det nu kan være, og lige at finde ud af at få omstillet den dankortsterminal ordentligt, sådan så den kan køre offline. Altså, jeg ved ikke præcis, teknisk set, hvordan man gør selv, men det lyder i hvert fald også ud fra dine oplevelser, som om, at det ikke er alle, der lige har kunne finde ud af det. Og Henrik Hyltoft, markedsdirektør i Dansk Erhverv, han vurderede sådan, da man trykkede ham lidt på maven for at komme med et bud, at det måske er sådan et 60-siffret millionbeløb, der går tabt i omsætning hos butikkerne. Og hvilke butikker er det, det går hårdest ud over? Jamen det er jo så altså netop måske altså dels de butikker, der ikke kan finde ud af at omstille deres dankortsterminaler, og så er det jo netop de steder, hvor der ikke er personlig betjening, altså sådan noget som DSB er det gået hårdt ud over. De kan jo ikke sælge billetter i deres automater og har endda måtte være ude og sige, at hvis du kører S-tog i dag og bliver taget uden billet, så koster det altså ikke noget. Nå, hvad med Intercity? Ved du noget om det? Jeg tror ikke, det gælder Intercity, hvad han sagde specifikt S-tog, så jeg tror, at på Intercity-toget, der laver de nok en ordning, hvor du skal sørge for at komme hen og få fat på konduktøren, hvor du så får lov til at betale for en billet. Jamen, det er nemlig, jeg har lige min redaktør i min høretelefon, og han siger, at man kan købe billet i toget. Så den skulle være opklaret, ja. Ja, ja, ja. Så det er sådan de der steder, hvor man normalt har... altså selv skal betjene sig, altså tankstationer. Man kunne også forestille sig, hvis det her fortsætter i aften, at sådan noget som biografer, hvor de har mange automater, hvor man kan betale for billetterne, at det kunne blive et problem, eller at de i hvert fald skal hente flere folk på arbejde til den personlige betjening. Så det vi sådan hører også, der er hård benzin, som er en af de tankstationer, der er ramt, fordi de normalt har automater til at tage betjening. De siger, at de har mistet omkring 1 million omsætning i dag, og det er nok sådan generelt billedet, altså at tankstationer er ret hårdt ramt, og så ellers andre, der også har automater. Okay, Katrine Overgaard fra Berlingske Business. Tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Og den her sag er jo en, som jeg lover at opdatere dig på i løbet af vores udsendelse her indtil klokken 18. Og hvis dankortsautomaterne kommer op og kører igen, så lover jeg i hvert fald også at fortælle det. Radio 24/7. Hver tirsdag 10:05. Men siger du dermed, det du sagde før, med, hvis ikke man er i regeringen eller på bænken, vil det sige, at det er kedeligt at være i opposition? Dødssygt. Huxi hanker op i folkestyret og giver det et kærligt ord med på vejen. Men kan I ikke give dem et godt råd så, hvis vi skal starte der? Sammen med et panel af pensionerede politikere. For eksempel, hvis du skal give Henrik Sass et godt råd i dag. Det tror jeg er håbløst. Det må jeg sige. Der sætter jeg grænsen. Det må du ikke sige. De kender borgen indefra. Der bliver sat så meget overstyr. Det er helt vildt. Hør Huxi. Og det gode gamle Folketing. Tale rent ud af posen. I kan se, at Folketing antal stiger. De er spændt op. De er alt sådan noget. De stiger og stiger og stiger. Der er kun én ting, der begynder helt forfra. Fy hele bunden. Hver tirsdag 10:05 på Radio 24/7. Syriens præsident Bashar al-Assad siger i et helt nyt interview med nyhedsbyrået AFP, at han sandsynligvis vil stille op til præsidentvalget i Syrien i juni. Og nu kan jeg sige velkommen til Sune Haugbøll. Velkommen til Sune Haugbøll. Tak. Der var du. Du er lektor i globale studier på Roskilde Universitet. Hvorfor siger Bashar al-Assad det her lige nu? Siger han for at markere præcis, hvad Syriens regeringsposition er inden Genève-forhandlingerne. Og den er jo, at de absolut ikke føler, at det er nødvendigt at komme med nogle indrømmelser og gå på nogle kompromiser. De er så stærk i så stærk en situation, position militært, at de går til Genève med det udgangspunkt, at der er ikke noget, der skal forandres. Ja, der er jo fredsforhandlinger, der starter på onsdag i Genève. Altså, hvad er det for et signal at sende, at man gerne vil stille op til præsidentvalget en gang til, når man i forvejen er diktator? Ja, altså, som jeg sagde, så er de ikke interesseret i overhovedet at indgive nogle indrømmelser. Og det er jo klart, at det gør det meget vanskeligt overhovedet at starte en dialog. Det er ikke et nyt signal, det har den syriske regering egentlig meldt ud hele tiden. Det kommer direkte fra Bashar al-Assad et par dage inden Genève. Det er jo ret kompromilløst, og det er ret, gør det ret svært at overhovedet at starte de her forhandlinger. Sandsynligvis møder den syriske nationale koalition slet ikke op, selvom de egentlig havde meldt det ud. Så om der overhovedet bliver nogen egentlig forhandlinger, det er meget tvivlsomt. Men altså, nu vil han stille op som præsident i et land, der er i borgerkrig, hvor han ikke engang kontrollerer det hele. Ja. Ja, det er ikke noget nyt. Altså, men det kan vel ikke engang lade sig gøre at blive valgt demokratisk? Det er mere det, jeg mener. Altså, er det ikke bare i virkeligheden lidt latterligt at sige? altså, de holder fast i, at der stadig er en stat, præcis som der var tidligere. At det er nogle få, eller ikke nogle få, men nogle mange terrorister, som kæmper mod staten. Så han holder lige så fast i det lovlige og det retslige. Du kalder ham diktator, men det er jo ikke sådan, de selv ser på det. Han ser sig selv som en reformvenlig præsident, der langsomt vil ændre regimet. Og derfor mener han også selv, at han skal have lov til at stille op. Og set udefra, at det er jo ret vanvittigt, især når de overhovedet ikke har kontrol over hele landet lige nu. Men det siger også noget om, at han lever i en lidt parallel virkelighed. Det er også kommet frem, det er netop faktisk kommet frem, at oppositionspartiet Den Nationale Koalition i Syrien har stillet krav til FN om at trække deres invitation til Iran tilbage til de her fredsforhandlinger inden i aften kl. 20. Ja. Hvad kommer det til at betyde for konferencen, som jo burde starte på onsdag? De her to ting, altså Irans deltagelse sammen med Assads udtalelse i dag, betyder nok, at dem fra SNC, som den syriske nationale koalition, så ville have mødt op, de bliver nok nødt til at trække sig. Og det var jo kun cirka halvdelen af medlemmerne, der alligevel ville være til stede. Så det var en meget lidt repræsentativt udvalg af den bredere opposition. SNC er jo heller ikke de eneste i det, vi kalder oppositionen. Der var meget lidt tilstedeværelse fra dem, der egentlig kæmper inde i Syrien, og heller ikke opbakning til fredsforhandlingerne. Så lige nu så ser det ud som en diplomatisk nederlag for dem, som har investeret meget i at få Genève 2 op at stå. Det vil sige USA, Frankrig, Storbritannien og jo også Danmark. Det kan jo ikke være, at FN trækker deres invitation til Iran tilbage igen. Det kan godt være, fordi USA meldte ud, at Iran kan kun være med ved mødet, hvis de accepterer præmisserne. Altså, at der skal være en transition, en overgangsregering. Det var en aftale, man traf i 2012, at det skulle være præmisserne for en fredsforhandling. Og det har Iran ikke accepteret indtil nu. Så hvis de ikke accepterer det, så kan det være, at USA trumfer igennem, at Iran ikke skal være med. Men det siger jo også noget om, hvor usikkert det hele er. Man et par dage inden stadigvæk er uklar på, hvem der møder op, og med hvad for nogle agenter her. Det her interview, der lige er kommet frem med Assad, lad os lige prøve at vende tilbage til det, fordi han siger i det her interview, at der bliver kaos i hele regionen, hvis han ikke bliver genvalgt. Hvad har han af argumenter for det? Ja, det er jo det argument, at de kæmper mod terrorisme, og de kæmper mod en sunni fundamentalisme, som jo er blevet en del af oprøret, kan man sige. Der er nogle meget yderliggående grupper i Nordsyrien, som kæmper. Men der er jo også en folkelig del af opstanden, og der er også en sekulær del af opstanden, og dem får han ligesom fjernet fra den måde, han fremstiller det på. Og det er klart, at grupper som den islamiske stat i Irak og Syrien, som jo kontrollerer del af Nordsyrien, de er en regional trussel. De er også en trussel i Libanon, de er også en trussel i Irak. Og det er det, han prøver at spille på, og ligesom sige, at efter mig søn floden. Men det har været regimes linje hele tiden. Det er deres fremstilling af konflikten. Så Assad eller kaos på en eller anden måde? Altså, har han ret i det så? Nu er du jo ekspert på det. Er det et validt argument? Nej, det synes jeg ikke, det er. Det her, det er en folkelig opstand. Det meste af opstanden er stadigvæk baseret i lokale koordinationskomiteer, som arrangerer demonstrationer mod regimet på fredelig vis, bakket op af forskellige militser, som forsvarer sig selv og forsvarer de fredelige opstande. Der er en stor del af oprøret, der efterhånden er blevet islamiseret, men det er jo en følge af volden, kan man sige. Og han får slået det hele i hardcoren. Han får fremstillet det hele som et islamistisk forsøg på at kuppe Syriens stat, og det er simpelthen løgn, og det er grotesk. Og ideen om at fremstille opstanden som terrorister og den syriske stat som de gode, er også grotesk, fordi at staten har benyttet sig af så uhyrelige midler i hele konflikten. Altså nogle af de ting, de gør lige nu, er at bombe med tyndere dynamit ind over beboelsesområder i Aleppo. Altså hvis det ikke er terrorisme, så er det svært at definere det. Så regimet selv benytter sig af midler, som vi må kalde terrorisme, og også selvom det er en stat, der udfører det. Og den mand, der bomber beboelsesområder med tyndere dynamit, når han stiller op til præsidentvalget i juni, kommer han så til at vinde det præsidentvalg, tror du? Jamen, jeg tror ikke, det præsidentvalg kan afholdes, fordi regimet har kun kontrol over en måske 60% af Syriens territorie, som det er. Og de store byer, ud over Damaskus, men også dele af Damaskus, er jo fuldstændig ødelagt. Hama, Homs og Aleppo især. Så det er et sønderbumpet land, og det, der er brug for, det er våbenhvile og forhandlinger, men på et realistisk udgangspunkt. Og man kan sige, at det er ikke et realistisk udgangspunkt, at tingene bare skal fortsætte, som de har fortsat, og at oprøret ligesom skal annulleres. Det er ikke realistisk. Man kan ikke gå tilbage til tiden før 2011. Man bliver nødt til at mødegå nogle af oprørets punkter, og det skulle også være udgangspunktet for et møde. Tusind tak, fordi du var med, Sune Haugbølle. Tak. Lektor i globale studier på Roskilde Universitet. Klokken er nu blevet 3:30. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag. Det her det er jo vores aktualitetsprogram om eftermiddagen, hvor jeg serverer dagens nyheder. Jeg prøver at uddybe dem og perspektivere dem. Om 20 minutter, der skal jeg snakke om Obamas udenrigspolitiske succeser og fiaskoer. Det er nemlig præcis 5 år siden, at Obama blev indsat som præsident i USA. Der var høje forventninger dengang. Men hvad har han så gjort med Irak, Afghanistan, krigen mod terror? Hvad har han gjort med Latinamerika? Hvad har han gjort med alle vores forventninger og vores håb og drømme? Om 20 minutter. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. EU-tropper er på vej til den centralafrikanske republik. EU's udenrigsministre har i dag godkendt en EU-militær mission til det uroplagede land, skriver AFP. Missionen betyder, at EU nu griber direkte ind i konflikten, hvor væbnede grupper slås om magten. Der bliver sendt omkring 500 tropper til den centralafrikanske republik, som skal hjælpe de 1600 franske soldater og en afrikansk styrke på omkring 4000 mand, der er i landet på et FN-mandat. Der lyder en skarp kritik af det danske beskæftigelsessystem i den længe ventede rapport fra Carsten Koch-udvalget. DR Nyheder er i besiddelse af rapportens anbefalinger, der slår fast, at den nuværende indsats ikke i tilstrækkeligt omfang er målrettet den enkelte lediges konkrete behov. En af udvalgets anbefalinger er, at ledige over 30 får mulighed for at tage sig en erhvervsuddannelse, men det betyder omvendt, at de ledige bliver sat ned i dagpengesats. Syriens vigtigste oppositionsparti vil ikke deltage i fredsforhandlingerne i Schweiz på onsdag, hvis ikke FN trækker sin invitation til Iran tilbage. Den nationale koalition har givet FN til i aften kl. 20 dansk tid til at annullere invitationen til Iran, siger et højtstående medlem af koalitionen til Reuters. Kravet kommer efter, at Irans udenrigsministerium tidligere i dag meldte ud, at Iran ikke vil bukke under for kravet om at droppe støtten til den syriske præsident. Vi danskeres gæld er for høj, det mener den vestlige verdens økonomiske samarbejdsorganisation OECD, der har stukket snuden i den danske økonomi. OECD-rapporten, der blev præsenteret tidligere i dag, anbefaler, at danskerne får styr på den gæld, som vi især har bundet i fast ejendom. Ifølge økonomiminister Margrethe Vestager er gældspuklen ikke faretruende for økonomien. Der er en stor gæld, men der er sandelig også store aktiver, fordi den gæld repræsenterer jo værdien af de huse, som familierne bor i, og der er også en anden side af det, nemlig de meget store pensionsformuer. Og det vil sige, når man ser gæld og aktiver over for hinanden, jamen så ser det faktisk slet ikke så sort ud. Udbyderne af Danmarks betalingskortsystem Nets har endnu ikke haft held til at udbedre den fejl, der siden i morges har skabt problemer for Dankort landet over. Og Nets ved endnu ikke, hvornår Dankort-terminalerne kommer til at køre igen, siger kommunikationskonsulent Ulrik Marschall. Vi arbejder stadig meget hårdt på at få løst det. Der er desværre ikke noget nyt eller ny tidshorisont på, hvornår vi regner med at være oppe. Det er koldt og blæsende, og nogle steder falder der lidt sne eller slud. Temperaturerne ligger her i dagtimerne lige omkring frysepunktet. Vinden er jævn til hård ved østvendte kyster op til kuling. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Den 1. februar vil kyllingerne i de danske stalde begynde at få noget nyt mad. De vil nemlig få genmodificeret foder ned i deres kost. Det sker efter 10 år, hvor det har været forbudt. Nu bliver det lovligt igen. Svinene får det allerede, køerne får det allerede, og nu begynder kyllingerne altså også at få det. I dag der diskuterer jeg, om vi så skal have mærkninger på det kød, som ligger nede i køledisken. Skal man kunne læse på bakken, at den her kylling har fået genmodificeret foder? foder. Du kan skrive en sms til mig på 42 600 247. Jeg har allerede fået mange sms'er. Jeg vil lige prøve at læse en af dem op. Selvfølgelig skal vi have genmodificeret indhold i mad. I princippet skal vi også mærke genmodificeret indhold i mad, skriver den her lytter. I princippet skulle man også mærke varer, hvis en gris har været fyldt med antibiotika, men det er sikkert ikke realistisk. Venlig hilsen, Lars Mikkelsen. En anden skriver simpelthen boykot kyllingproduktionen. Der er faktisk mange, der har skrevet ind, og alle har indtil videre skrevet, at vi skal have mærkning på kyllingerne. Men det ser ikke ud, som om det kommer til at ske. Branchen vil ikke være med til det. Politikerne vil ikke lovgive om det. Skriv ind 42 600 247, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre fra dig, der synes, at det ikke skal mærkes. Fordi jeg synes, jeg har fået rigtig mange gode argumenter for det andet. 42 600 247. Du har stillet ind på Radio 24/7. En tidlig mandag morgen i december døde den 37-årige socioassistent Dorte Christiansen. Hun forblødte på en terrasse uden for hus 6 på det psykiatriske bosted Ringbo. En beboer havde stukket hende 2 gange med en køkkenkniv. Drabet på Dorte er et tragisk eksempel på situationen på landets psykiatriske bosteder. Halvdelen af de ansatte oplever hvert år at blive udsat for vold, og i dag har der været en stor konference om sikkerhed i psykiatrien. Og 2 af dem, der har været med til konferencen, sidder nu her i studiet over for mig. Velkommen til jer. Tak. Det er Mette Sander Andersen, der er socioassistent på bostedet Ringbo i Bagsvær, det bosted, som jeg lige omtalte lige før. Ja. Og Jan Jensen, kontorchef for udsatte og psykiatri i Københavns Kommune. Det er rigtigt. Jeg vil godt prøve at starte med at spole tiden lidt tilbage. 1,5 måned tilbage, den 2. december 2013. En 37-årig kvinde, der var ansat på det socialpsykiatriske bosted Ringbo i Bagsvær nord for København, er i morges fundet død af knivstik. En 72-årig beboer slog den kvindelige socioassistent ihjel med en køkkenkniv på bostedets udendørsareal. Manden har erkendt drabet i et grundlovsforhør i dag. Her forklarede han, at han følte sig forfulgt og er sindssyg. Rejser mange spørgsmål om sikkerheden på bostedet. Er sikkerheden optimal på institutionen? Er bemandingsforholdene i orden? Det betyder, at den dræbte kvinde var alene på arbejde, da drabet skete. Er alting nu sådan, så der er gjort det yderste for at sikre ansatte? Kontorchef for udsatte voksne og psykiatri i Københavns Kommune, Jan Jensen, mener ikke, at drabet var til at forudse. Socialforvaltningen i København har onsdag låst alle skarpe køkkenknive på det socialpsykiatriske bosted Ringbo i Bagsvær inde. Det sker efter en 37-årig kvindelig ansat blev knivdræbt af en beboermand. Mette, det var din kollega Dorte Christiansen, der blev dræbt den her dag. Det var det, ja. Hvordan oplevede du dagen? Jeg tror, jeg har svært ved sådan konkret at sætte ord på, hvad jeg tænkte og hvordan jeg oplevede dagen, men jeg var ikke selv på arbejde den dag, men om morgenen ringede jeg til min leder i anden forbindelse, hvor hun siger til mig, Mette, jeg har overhovedet ikke tid til at tale med dig nu, der er sket det og det og det og det. Og vi ligger på, og jeg ringer så til hende og siger, har du behov for, at jeg kommer? Jeg tænkte, hvis man bare kan gøre et eller andet. Hvad fortalte hun, der var sket? Hun fortalte, at en af mine kollegaer i et andet hus var blevet knivdræbt af en beboer. Hvordan reagerede du på det? Som sagt, det er svært ved sådan at sige, hvordan jeg konkret reagerede, men jeg reagerede. Jeg blev ked af det. Jeg blev rigtig, rigtig ked af det. Følte noget afmagt, og havde måske behov for at placere noget skyld, men som sagt, tror jeg ikke, jeg tænkte det lige i det, jeg fik det at vide, og i minutterne efter. Der drejede sig bare om, hvor man kom hen på arbejdspladsen og se, hvordan har mine kollegaer det, hvordan står det hele til, tror jeg. Ja, kendte du hende godt, og kendte du også den patienten, der gjorde det? Jeg kendte ikke patienten, som gjorde det, nej. Jeg er arbejdsmiljørepræsentant, og det var Dorte Christiansen jo også. Så vi var kollegaer også igennem der. Og hvad tænker du, der gik galt den dag? Det kan jeg slet ikke svare på. Altså, det har jeg ikke... Jeg ved ikke, hvad der gik galt den dag. Altså, var der nogen, der lavede nogle fejl? Det har jeg ikke lyst til at komme ind på. Det sagde jeg også til din kollega. Okay. Jan Jensen, jeg vil gerne starte eller spørge dig nu her. Man kunne høre i indslaget, hvor, som jeg lige spillede, hvor du også blev interviewet, at du sagde, at drabet ikke var muligt at forudse. Hvad mente du med det? Den udtalelse, jeg kom med på det tidspunkt, er jo så en 3-4 timer senere, end selve drabet fandt sted. Jeg får nogle informationer om, hvordan situationen er håndteret, hvad der følger op til selve drabet. Og de informationer, jeg får, det er, at Dorte er knivstukket og dræbt klokken cirka lidt over 8, og at hun trykker på alarmen, så det vil sige, at hun har altså alarm på sig, og der går ikke ret lang tid, før hendes første kollega er til stede. Jeg får også at vide, at der var en kollega, der sad mindre end 30 meter fra, hvor hun var, som jo også var til afdelingen. Og når man kan være 8-9 medarbejdere på stedet under et minut efter alarmen er, hvad kan man sige, aktiveret, så er det altså min vurdering, at det er samlet, at de medarbejdere, der var der, og sikkerheden omkring det, var i orden, og der ikke var umiddelbart noget at komme efter på det givende tidspunkt. Jeg siger så også senere på samme dag, at vi rent faktisk har behov for at kigge alle ting igennem, for at se, om der er nuancer i det, som vi altid kan blive bedre til at håndtere. Og det synes jeg stadigvæk er en del af den proces, vi har gang i. Vi har lavet det sidste af en kerneårsagsanalyse, som kan bringe nogle mindre ting på plads, men umiddelbart så var det de vurderinger, jeg havde, og som jeg ikke efterfølgende heller har ordentligt set fået nogen oplysning om, ikke var rigtig. Til hvert imod var der det en diskussion af, om der var alenearbejde. Og den blev heldigvis rettet, men dem skulle bruge meget tid på ligesom at få trådt igennem og sagt, at altså, der sad altså kollegaer lige ved siden af. Det der ligger til grund for min vurdering af, at det var ikke til at forudse. Ligesåvel skal man jo også huske, at den borger her har ikke tidligere givet anledning til at være bekymret, fordi vedkommende rent faktisk ikke har været truende eller voldsom over for personalet. Mm. Mette, du vil gerne sige noget? Ja, når jeg skal svare på de spørgsmål, om der er nogen, der begik en fejl, så har jeg svært ved sådan lige situationen at sætte fingre på, hvad det skulle være lige i situationen, men selvfølgelig er der nogle ting, og jeg er rigtig glad for den kernesagsanalyse, som kommer her snart, så vi kan få et billede af, hvordan så det hele ud. Jeg tror, det er det, vi skal holde fast i. Ja, selvfølgelig. Og det er jo halvdelen af de ansatte, der bliver udsat for vold. Og i dag der har der så været en stor konference om det her. Og det er jo, altså, hvordan man kan undgå det i fremtiden. Og det er jo ikke bare en eller anden akademisk snak. Altså, det er jo liv og død, simpelthen. Hvad har I diskuteret i dag? Jamen, jeg vil ikke lige skulle tage den udmelding, der har været omkring selve vold, fordi det er klart, at det får jo også os andre til at tænke over, hvad er det, vi udsætter vores medarbejdere for på vores tilbud, når der er den procentsats, som Dennis Christensen var inde på tidligere i dag. Altså den 50% oplever vold? Ja, altså vi må også sige, at en del af det, som vi kan se, det er også en stigning. Men vi må også sige, at den del af stigningen, der sker, det er simpelthen et spørgsmål om, at man er blevet meget, meget bedre til at registrere alt, hvad der foregår af voldshandlinger, det vil sige, man tolker måske også, at man har behov for at gå ned og kigge mere differentieret på, hvad det er for nogle situationer, vi får beskrevet, når vi laver den her 50% stigning, så vi ikke løber efter, kan man sige, voldforbedring og voldsforbyggelser. Ja, for nu sagde jeg jo her, at fagforeningen FOA vurderer, at hver anden ansatte oplever vold og har oplevet vold inden for det seneste år. Er du uenig i det tal? Jamen, ja, det kommer an på, hvordan man igen siger, hvad er vold er for en størrelse, ikke? Fordi jeg kan se, at nogle af de tal, vi har, det er langt over halvdelen af det, vi har registreret, rent faktisk viser at være fint, det er registreret, men det er registreret som mere et udtryk for måske verbalt at råbe et eller andet. Psykisk vold, eller? Det, ja, altså, hvor man kan sige, det er altså, man skal bare passe på at definere det hele som fysisk vold, for det er det langt fra. Mm. Så det er derfor, vi mener, vi har behov for at differentiere den her drøftelse af, hvad vold er for noget, men det er ikke for at negligere, at det er en udfordring, vi har. Ja. Mette, hvordan oplever du personligt sådan noget som socioassistent? Jamen altså, jeg oplever da, at det skal lige siges, jeg ikke oplevet, at nogle beboere har været fysiske imod mig. Okay. Det har jeg ikke oplevet. Men jeg har oplevet at få trusler, og dem registrerer jeg også som arbejdsskade. Og så er det, man bliver indkaldt som medarbejder. Jeg sidder selv og laver de her, og sidder og arbejder med de her skadesanmeldelser. Og jeg kan nemlig, som Jan Jensen også siger, jeg kan også se, at det ikke er alle de her 50%, som er fysisk vold. Der er altså også nogen, hvor at det er psykisk påvirkning. Men vi kan ikke komme udenom, at der også er nogle steder, hvor at der selvfølgelig er noget fysisk. Så noget af det, du har oplevet, har du indberettet, og det er faktisk noget af det, der indgår i FOAs tal her. Ja. Kan du prøve at beskrive, hvad det er, du har oplevet helt konkret? Hvad man har sagt til dig? Jamen, det kan være sådan noget som, skal jeg nægte dig en skalle, og trusler. Nægte dig en skalle og sådan noget? Ja. Okay. Her fortæller FOA-formand Dennis Christensen, hvordan han ser på situationen. Jamen, altså, vi bliver nødsaget til at gøre noget effektivt. Vi kan jo se, at det, når det handler om psykiatrien generelt, er galt, og den er særlig galt på bostederne. Og det er både på spørgsmål om, der er de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, altså typisk overfaldsalarmer. Det er også spørgsmålet om alenearbejde. Der er simpelthen alt for mange, der har oplevet at arbejde alene der, hvor der er en voldsrisiko. Og så er det spørgsmålet om, er de psykisk syge det rigtige sted? Altså er fordelingen mellem dem, der er på hospitaler og dem, der er ude i kommunerne, typisk på bosteder, er den rigtige? Og hvilke ting kan man sætte i værk, når folk for eksempel ikke vil tage deres medicin, og vi i øvrigt ikke må bruge tvangsforanstaltninger? Så hvad skal der gøres? Vi skal have sikret, at der er overfaldsalarmer til alle. Vi skal have sikret, at de ansatte ikke arbejder alene, hvis der er risiko for vold. Og så skal vi have sikret, at de psykisk syge rent faktisk er det sted, der er det rigtige. Altså er på hospitalet, når de har brug for det, og er på et bosted, når de har brug for det. Og så har vi altså brug for at finde en løsning på det med psykisk syge, der ikke tager deres medicin, og på et tidspunkt kan være en voldsmæssig risiko. Skal vi ikke prøve at snakke om de her ting, som Dennis Christensen nævner, og så tage dem en af gangen? Først alene arbejde. Mette, arbejder du alene nogensinde? Ikke efter den 2. december, nej. Men inden da, gjorde du det? Jeg vil ikke sige, at Ringbo er jo et, det er rundt, det er delt op i nogle forskellige enheder. Jeg er så enhed 7-8, og lidt hen af gangen, der er så enhed 5-6, det var dårligt arbejdet. Så det kommer an på, hvordan man definerer alenearbejde. Men jo, jeg var alene enhed 7-8, ja. Hmm. Og hvad så med overfaldsalarmer? Har I det? Ja, det har vi. Okay. Dennis Christensen sætter også spørgsmålstegn ved, om de psykisk syge er de rigtige steder, altså på de rigtige bosteder. Hvad tænker du om det, altså ud fra de erfaringer, du har? Jamen, der kan jeg også godt nogle gange sætte spørgsmålstegn. Altså, vi har beboere med et stigende antal beboere med misbrugsproblematikker, som gør, at det bliver dobbeltdiagnose patienter, skulle jeg sige, beboere. Og det gør det vanskeligt at arbejde med. Det gør det rigtig vanskeligt, og især hvis vi har også nogle stykker, efter min mening, hvor deres misbrugsproblematik overshiner faktisk deres psykiatriske lidelse. Mm. Jan Jensen, du er jo kontorchef for udsatte og psykiatri i Københavns Kommune. Gør I det godt nok? Det kan man selvfølgelig altid diskutere, men man kan sige, at Dennis har jo ret i, at der er nogle udfordringer lige præcis på det felt, hvor vi kan sige, om min borger er tilstrækkeligt dårligt til at være på et hospital, eller tilstrækkeligt rask til at være på et af vores sociale tilbud. Det er sådan set en enig med den Christensen, er altså her i forhold til de borgere, som ikke tager sin medicin. Og det er jo faktisk også et af de steder, hvor vi sådan helt konkret synes, vi vil byde ind med noget i forhold til, hvordan kan vi løse den problematik. Det er faktisk så også en af de ting, der kommer rigtig mange gange frem i dagens konference. Så er der overfaldsalarmerne. Ja. Har alle overfaldsalarmer, der arbejder med psykiatriske patienter i Københavns Kommune? Nu har det igen været sådan en lidt sjov diskussion, vi har haft. Der er en diskussion om, man alle, hver enkelt medarbejder, skal have sin egen personlige overfaldsalarm. Eller vi har brugt det som en definition af, når man kommer på arbejde, er der så en alarm, som man kan tage på, når man møder ind. Det er lidt to forskellige dele, men i bund og grund er det væsentligste, når man møder ind på arbejde, er der sådan en alarm. Og det er der. Og det var der også på det tidspunkt. Det, der var en udfordring for både medarbejderne, men også ledelsen deroppe, var, at man måske ikke var helt så opmærksom på at sikre sig, at de var opladet, at hvis der var en, der gik i stykker, så skulle man lægge den til reparation. Så var der også nogen i reserve og den slags. Så nu har vi selvfølgelig også været inde sammen med medarbejderne og sige, prøv at vi har en fælles udfordring om at sørge for de her ting på plads af hensyn til jeres eget sikkerhed. Og så er der det her med at arbejde alene. Altså, vi hører her fra Mette, at Mette, du arbejder ikke længere alene, men det gjorde du faktisk, inden den her forfærdelige episode skete. Hvordan er det med det på de andre steder i Københavns Kommune? Er der folk, der arbejder alene, som ikke burde gøre det? Men jeg tror igen, vi bliver nødt til at differentiere det en lille smule. Ikke? Det er, når vi snakker Ringbo, så er det, som Mette rigtigt siger, så er det et tilbud, hvor der er rigtig mange beboere på samme sted. Vi har i de senere år jo bygget nye former for botilbud, hvor beboerne har deres egen lejlighed med egen lejekontrakt og ligger i et boligkompleks sammen med andre borgere. Og der kan man jo ikke være en til en op omkring den enkelte lejlighed, den enkelte borger. Der tager man udgangspunkt i nogle fælles arealer, hvor man så har sit udgangspunkt. Så det er en svær diskussion, vil jeg sige. Men det er klart, at hvis vi... Det var også en af de temaer, der kom op i dag. Altså er der steder, hvor vi har fået sat en brugersammensætning op, hvor man kan sige, at her er der altså så meget bekymring i forhold til medarbejdernes sikkerhed, jamen så er det ikke fornuftigt. Så skal vi ikke arbejde alene. Tak fordi I kom begge to. Mette Sander Andersen, socioassistent på bostedet Ringbo i Bagsvær, og Jan Jensen, kontorchef for udsatte og psykiatri i Københavns Kommune. I dag i Millionærklubben. Vestas er nede med 1,2, og Danske Bank er nede med 0,9, og BO er nede med 0,8. Der er lukket i USA, så de tager lige sådan en ekstra fridag. Det kan være, at de skal skrave noget sne væk. Det er også lidt køligt på det danske aktiemarked her til morgen. Ja, vi har fået lidt kolde fødder. Vi er nået i 1,60 kr, ikke? Det kan man ikke engang købe et stykke slik for i dag. I morgen mellem 9 og 10 sender Millionærklubben igen. Har du råd til ikke at lytte med? For nøjagtigt 5 år siden i dag blev præsident Barack Obama indsat i USA. If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, who still wonders if the dream of our founders is alive in our time, who still questions the power of our democracy, tonight is your answer. Det er 5 år siden i dag, og jeg får besøg af 3 gæster i løbet af eftermiddagen, og den første er lige kommet ind i studiet. Velkommen til dig. Tak. Anders Agner Pedersen, redaktør på kongressen.com. Vi skal prøve at have fokus på, hvad Obama han så har opnået i de her 5 år. Og nu skal vi snakke om de udenrigspolitiske succeser og fiaskoer. Ja. Hvad skal vi starte med, succeserne eller fiaskoerne? Jamen, lad os tage succeserne først. Okay. Jamen, man kan sige, hvad er succeserne? Der var store forventninger. Det tror jeg, vi alle sammen kan huske. Jeg kan da også få min eget vedkommende stadig huske, hvordan jeg sad og fik der kuldegysninger, da man så ham blive ansat. Og ja, du husker talen, som jeg spillede lidt fra her. Det var så vindertalen, da han havde vundet. Men man sad der og tænkte, nu bliver verden bare et bedre sted, ikke? Jo, men også fordi man skal huske på kontrasten efter de 8 år, der havde været forinden med George Bush, som jo var vanvittigt upopulær, ikke bare i USA, men også i Danmark og i resten af verden. Så se det lys, så er det jo klart, så er det jo virkelig fra asken til ilden, når der så kommer en mand som Obama, som jo kan tale sig direkte ind i hjerterne på os alle sammen og få os til at tro på en bedre morgendag og tro på, at verden vil blive et bedre sted. Og man får næsten indtrykket af, at så kommer Superman, og så stopper alle krige, og alt bliver godt igen. Sandheden er jo så, at hvad har han leveret på udenrigspolitikken? Jo, nu er det lige før, du går hen til fiaskoerne med det samme jo. Nej, det ved jeg nu ikke, fordi at, hvis man kigger på, han har jo leveret lidt. Trods alt, men man kan sige, hvad der er jo sket lidt, men der er grund til skuffelse på udenrigsfronten, og fordi det er ikke så meget, han har leveret trods alt. Han sagde, han ville afslutte krigen i Irak, det har han gjort. Han sagde, han ville afslutte krigen i Afghanistan, det er i gang. Så langt så godt. Han har måske vigtigst af, eller det er måske den største succes, han har genetableret Amerikas image på global plan. Det havde det ikke så godt efter de 8 år med Bush. Og det er helt sikkert en stor succes. Altså, det var næsten for det øjeblik, Obama blev præsident, så kunne vi alle sammen lide USA igen. Så det er succeserne. Betyder det meget, om vi kan lide dem eller ej? Altså for USA? Det gør det. De kan jo godt lide at blive set som nationen, der går forrest, og som drømmenes land, og som mulighedernes land, og som dem, der også ligesom viser, hvordan at, tingene skal gøres. Så det betyder helt sikkert noget. Altså for deres ego, eller hvad? Er det bare det? Deres nationale ego kan godt lide det, men det er også en del af den amerikanske selvopfattelse, at det er sådan, de godt vil se sig. Mm. Hvad så med fiaskoerne? Ja, der er lidt mere tag, desværre. Altså, hvis man skal tage det fra en ende af, ligesom at kigge på en globus. I deres egen baghave ligger Latinamerika, og der havde han gjort et stort nummer ud af at nævne, hvor vigtigt det vil være med en mere ligeværdigt forhold. Vi har et kapitel om det i antologien, som vores latinamerikanske analytikere har skrevet. Og det er ikke sket. De er meget skuffede. De har måttet sande, at det er overhovedet ikke prioriteret. Det er et sted. Hvad skulle han have gjort? Jamen, han skulle have levet op til de ord. Det er jo også det, der problemet er mange af de steder, hvor han virkelig har snakket om nye starter og så videre. Det skete også i Mellemøsten. Så kommer han og siger, nu skal vi have en frisk og ny begyndelse med den muslimske verden. Og siden er de bare blevet meget, meget skuffet, fordi der er ikke rigtig sket så meget. Og det er jo også med til, at altså, det er jo ikke helt uden skyld, når vi er så skuffet over ham. Fordi at han kom og snakkede til os alle sammen og sagde, nu skal I bare se. Og så var det lige det der med, en ting var, at talk the talk, men noget andet er walk the walk, og det fik han ikke helt gjort ret. Jo, men altså, man kan da så sige, at han begyndte at snakke med Iran. Han indførte diplomatiske relationer med Iran. Han trak sig ud af Irak. Han væltede Gaddafi. Var med til at vælte. Gaddafi lagde et pres på ham. Mm. Støttede oprørende. Ja, altså, det er da trods alt, at gå ind og tage aktiv stilling til nogle ting i Mellemøsten. Det er rigtigt, at han afsluttede krigen i Irak, som han sagde, han ville gøre. Uden vi skal gå ind i alle mulige militære detaljer, men man kan bare konstatere, at det ville en John McCain også have gjort, hvis han var blevet præsident efter Olle-valgkampen. Det er rigtigt, det er rigtig, rigtig godt, det han har gjort med Iran, og hvis det lykkes for dem at få det gjort mere permanent, så vil det også stå som en af hans store succeser. Men den er lidt, juryen er lidt ude på den fortsat, og indtil vi ved, hvad der kommer til at ske, så synes jeg, det er for tidligt at udpege det som en engyldig succes. Så er der også en krig, der stadigvæk er i gang. Ja. Krig mod terror. Mm. Ja, nu tænker jeg ikke på Afghanistan, men krig mod terror sådan generelt set, det er jo en rigtig krig. De har jo selv formuleret det som en krig. Mm. Hvordan har han klaret den? Jamen, ud fra præmissen, der hedder, at han har holdt Amerika trygt. Altså, der har ikke været nogen angreb på amerikansk, bortset fra den selvfølgelig meget tragiske hændelse, der var i Boston med de to brødre, der dræbte et par enkelte mennesker. Men de store terrorangreb har ikke været der, og det er vigtigt. Altså, Homeland Security er noget, der vægtes højt af amerikanerne. Så på den måde har det jo været en succes. Han har også fået afledet Bin Laden. Det er jo også en succes i forhold til krigen mod terror. Så nogle af de ting er lykkedes, og så kan man sige, at krigen mod terror fylder selvfølgelig stadig en del. Vi er alle sammen blevet lidt klogere om, hvordan de rent praktisk griber den anden, al den stund, at Snowden har lavet alle de mange lækager, han har jo. Men indtil videre har han jo klaret det meget pænt. Okay. Tak fordi du kom forbi, Anders Agner Pedersen. Du er redaktør på kongressen.com, og så er du medforfatter til en bog, der udkommer i dag. Den hedder 5 år med Obama. Forandring vi kunne tro på? Ja. Spørgsmålstegn. Og den udkommer som e-bog i dag, og den udkommer på papir den 10. februar. Lige præcis. Tak fordi du kom, og nogle af dine medforfattere til den her bog kommer jo ind og snakker med mig senere i dag. Om en time kommer der en, og om 2 timer kommer der også en. Vi skal snakke om blandt andet sundhedsreformen i Amerika. Det kan I roligt glæde til. Nu kan jeg sige velkommen til Anders Olling, min kollega. Hej. Hej. Du er kommet herind i studiet for at fortælle om en historie, vi skal høre om efter nyhederne. Det er jo sådan, der er nyheder lige om 2 minutter her på 24/7, men vi fortsætter med dagens store historier. Og en af dem har du sat dig ind i og kommer for at fortælle mig lidt om. Jamen, det er en historie, vi har fra dagens udgave af Politiken. Det drejer sig om en PhD-studerende, som føler sig forfulgt af PET. Det er simpelthen overskriften på den, kan jeg se. Ja, den plankede vi lige der. Og det er en person ved navn Sheshan Jafari, som kommer fra Pakistan. Han har også boet i Sverige, og han har også boet i Canada, uden problemer. Men her i Danmark, der er det lidt en anden sag. Han har flere gange fået indvendt de steder, han bor, af politiet, og i forbindelse med sin PhD-studier, så har han nogle problemer med at få lov til, at han skulle have været til en konference i Orlando i USA her i efteråret, men han kunne simpelthen ikke få lov til at få visum. Så han er lidt frustreret over det danske politis behandling af ham, fordi han ved ikke helt, hvad det er. Men er det det, der er problemet? Fordi det er vel okay, at politiet undersøger en mand fra Pakistan? Altså, det er vel ikke nogen, der kan være uenig i, at de skal gøre, hvis de har en mistanke om et eller andet? Altså. Ja, men det giver ham alligevel nogle problemer, fordi at de 2 gange, han har fået indvendt de steder, han bor, der er han faktisk blevet smidt ud, fordi det skaber en masse usikkerhed hos de folk, der lejer ud til ham, for eksempel. Og ham har du snakket med? Det har jeg. Vi kan lige høre en lille bid af det. Ja, kommer her. I'm the last person who can harm anyone. I mean, in Denmark, I have a lot of Danes. I have more Danish friends than Pakistani friends. This is how open and how social I am. And I don't think I should be facing all this when I have not done anything. Hvad siger han her? Jamen, han siger, at han er en aktiv deltager af det danske samfund. Han har masser af danske venner, og han mener ikke, at der er nogen grund til, at politiet sådan set skal holde et ekstra øje med ham. Og det har jo også nogle konsekvenser for ham. Nu står han på en eller anden liste, selvom han ikke er dømt for noget, og han kan ikke få lov til ligesom at rejse til USA i forbindelse med sit PhD-stipendiat. Og vi får også besøg af nogle jurister lige om 5 minutter. Skal lige høre, synes de, det er et problem eller ej? Det gør de. Okay. Anders Olling, vi vender tilbage til dig lige om 5 minutter. Nu er der nyheder. Klokken er 16.